ng baliw kanya. Manipod na riribok niya, sikat ng pili kanya. Awanen kasping na iparik na mga ayat wen natay ka gapu kanya. Jesus, iti amin to'y puso, awan ti kasken ka nga Dios. Awanen sa bali, sikalaeng dirumbeng, apagsernian ken dayawen. Serbia, idaton kuken kada itubia, at tuyak itaw sa rena, kukwang da iti puso, panunod ken kararwag wen si kalaeng tinak daydaya. Serbia.